سورہ نحل کی آیت نمبر 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی دو آیتیں آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 تلاوت کی گئیں. پہلے میں پچھلی آیات کا ترجمہ کر کے اس کو دہرا کر پھر آ گیا. پچھلی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 69 میں شہد کی مکھی کے حوالے سے ذکر فرمایا. اس کے بارے میں تفصیل سے پچھلے درس میں شہد کی مکھی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں عظیم الشان نشانیاں رکھی ہیں اس پر بیان ہوا. میں آیت نمبر 68 سے ترجمہ کر رہا ہوں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، انتخذی کہ تم بناؤ، من الجبالی پہاڑوں میں، بیوتن اپنے چھتے، ومن الشجر اور درختوں میں بھی بناؤ، ومما یعرشون اور ان چھتریوں پر بھی بناؤ جو لوگ اس مقصد کے لیے بناتے ہیں. ثم قلی، جب یہ گھر بن جائے، ثم کلی پھر تم کھاؤ، من کل ثمرات طرح طرح کے پھلوں سے پھولوں سے، فصل کی پھر اس رس کو چوس کر، فصل کی پھر چلو، سبل ربک اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر، زللن جو اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دی، مکھیوں کے لیے آسان کر، فضائی میں ان کے لیے دور دراز سے واپس پہنچ جاتے. یخرجو، دیکھو قرآن کریم نے جو انعامات ہیں اپنی قدرت کے کرشمے وہ ذکر فرمائے، لیکن بیچ میں مکھی کس طرح سے آتی ہے، پھر شہد اندر گھر کس طرح سے بناتی ہے، کس طرح سے مسدس خانے، کس طرح سے ان کا نظام چلتا ہے وہ ذکر نہیں کیا. جو خاص خاص انعامات تھے ان کو ذکر. یخرج من بطونها، ان مکھیوں کے بطن سے، پیٹ سے، شراب ایسا مشروب نکلتا ہے، مختلف الوان جس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس مشروب میں اللہ نے تمام لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. ان فی ذلک لآیۃ، اس سارے قدرت کے کارخانے میں بڑی نشانی موجود ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرنے کے عادی ہوتے، ان کے لیے اللہ نے اس میں بڑی نشانی رکھی۔ تفصیلی درس اگر سننا ہو تو ویب سائٹ میں موجود ہوگا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شہد کی مکھی کے حوالے سے اس میں کیا کیا نشانیاں موجود ہیں۔ آج کی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دو مزید اپنے انعامات کو ذکر فرمایا، یہ دو انعامات بھی ہیں اور دونوں سبق حاصل کرنے کے لیے گویا عبرت کی آیات بھی ہیں۔ ہماری زندگی جس کے ہم اپنے منصوبے، اپنے ارادے، اپنے پلان دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں، ذرا قرآن کو دیکھے کس طرح نقشہ کھینچ رہا ہے۔ واللہ خلقکم، وہ اللہ ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا، واللہ وہ اللہ ہیں خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلا انعام ذکر فرمایا، اللہ نے تمام انسانوں کو، مجھے اور آپ کو خلقت عطا فرمائی، مخلوق بنایا، جان عطا فرمایا۔ یہ جسم جو عطا فرمایا اس کے خالق اللہ رب العالمین، کس انداز سے بنایا، سبحان اللہ، پورے قرآن میں اس کی تفصیلات جگہ جگہ موجود ہیں۔ واللہ خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، ثم تھوڑی دیر کے بعد، یہ ثم کا لفظ ہے نا، یہ ثم کا لفظ ہماری ساری زندگی پر محیط ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عربی گرامر کے اعتبار سے بعد والی چیز بتلانے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فا اور ایک ثم، قرآن میں بہت ہیں، فسوف تعلمون فا، اور جگہ جگہ آئے گا، میں انشاءاللہ نشاندہی بھی کرتا رہتا ہوں۔ اور ثم کا لفظ بھی آپ بہت بہت پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت میں، سنتے بھی۔ عربی گرامر میں دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ویسے عموماً تین الفاظ استعمال ہوتے، ایک واو، ایک ثم اور ایک فا، یہ تین الفاظ۔ میں عربی کی پہلے عام مثالیں دوں گا، جیسے میں ایک مثال دوں، جاء عبداللہ و عبد الرحمن، یہ ایک میں نے جملہ کہا عربی کا، عبداللہ اور عبد الرحمن آ گئے، یا یوں کہوں ذہب، ذہب عبداللہ و عبد الرحمن، عبداللہ بھی چلا گیا، عبد الرحمن بھی چلا گیا، اور واو کا معنی ہے اور، لیکن یہ نہیں اس میں معلوم ہوا کون پہلے گیا کون بعد میں گیا، یہ اس واو سے پتہ نہیں چلتا، یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں چلے گئے، لیکن یہ معلوم نہیں کون پہلے کون بعد۔ میں دوسری ترکیب عربی کی استعمال کر رہا ہوں، جاء عبداللہ فعبد الرحمن، پہلے عبداللہ آیا پھر عبد الرحمن آیا، یہ فا نے بتلایا ہے، اس کا معنی میں نے پھر کیا ہے، آئے دونوں ہیں، لیکن دونوں کے آنے میں یہ یک با دیگرے والا تعلق، پہلے عبداللہ پھر عبد الرحمن۔ میں اصل میں قرآن کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، ایک بڑی بلاغت ہے اس کے اندر، یہ وہ بلاغت یہی تو تھی جس نے ساری دنیا کو چیلنج کر دیا، بناؤ اس جیسی کوئی آئے، ساری دنیا عرب عاجز تھے کیسے بنائیں۔ یہ میں قرآن کا اعجاز آپ کے سامنے عربی گرامر کے اعتبار سے، یہ قرآن کا کیا بڑا معجزہ ہے، عبداللہ آیا پھر عبد الرحمن آیا۔ تیسرا جملہ عرض کرنے لگوں، جاء عبداللہ ثم عبد الرحمن، عبداللہ آیا پھر عبد الرحمن آیا، دونوں کا ترجمہ پھر، ہمارے پاس اردو میں ایک ہی لفظ ہے پھر، اس کے علاوہ نہیں، لیکن عربی میں دونوں میں فرق ہے۔ فا کو کہتے ہیں، عربی گرامر کا میں لفظ بول رہا ہوں، یہ سمجھیں گے نہیں، تعقیب مع الوصل، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آیا اور فوراً آیا، کوئی تاخیر نہیں ہوئی، فا اس کے لیے استعمال ہوتا، اور ثم آتا ہے للتاخیر، تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ آئے، بس اتنے سے فرق کو بتلانے کے لیے فوراً بعد، اور تھوڑی سی تاخیر کے لیے فا اور ثم کا لفظ استعمال ہوتا، فا اور ثم، دونوں الفاظ قرآن نے بڑی کثرت سے استعمال فرمایا۔ معنی یہ ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، تھوڑی دیر گزرے گی، موت کا پیغام آن پہنچے گا اور یہ سارا نقشہ ختم۔ ذرا ایک نظر ہم سرسری ڈالیں اور یوں سمجھے ہم تنہائی میں ہیں اور تاریکی میں بیٹھے ہیں، نہ ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی، نہ ہمیں کوئی اور سوچ ہے۔ اپنی پرانی زندگی ذرا بچپن والی پہ ایک طائرانہ نظر ڈالے جی، کیسے محسوس ہو رہی جی؟ کوئی طویل لگ رہی ہے جی؟ اور ہم خود کہتے ہیں یار یہ کل کی بات تھی، ابھی تو یہ بچپن اور اتنی جلدی برق رفتاری سے پہنچ گئے۔ بس کاش ہم اس زمانے کی اس رفتار کو، وقت کی رفتار کو سمجھ لیں۔ بس جن لوگوں نے سمجھ لیا، انہوں نے زندگی کی قدر کی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے انسان کو جو سب سے قیمتی نعمتیں دیں، ان میں سے متاع وقت سب سے قیمتی ہے۔ یہ زندگی کی نعمت حیات، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا، گزرا ہوا زمانہ پھر نہیں آتا، جو نقصان ہو گیا وہ ہو گیا، اب آئندہ جو ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، یہ کسی جگہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ گزرے ہوئے وقت کے بھی ایک آدمی اپنی جاب سے ایک سال تک وہ غیر حاضر رہا، جاب نہیں گیا، بعد میں ہوش آیا، کسی کے سمجھانے پر دوبارہ جوائن کر لیا، انہوں نے مہربانی کی آ جاؤ، تو پرانی ساری تنخواہیں اس کو کوئی نہیں لوٹائے کہ لو جی وہ یہ بھی لے لو، یہ بھی آپ کا بونس ہے، یہ بھی الاؤنس ہے، نہیں، جو آپ نے ٹائم دیا اس کا آپ کو ملے، ایسا ہے نہیں۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے، بندہ اگر دیر سے بھی ہوش میں آتا ہے اور ذرا بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، پچھلی کی بھی ساری اللہ تعالیٰ کمی کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھی بندے نے، پانچ دس منٹ لگے، ادھر ادھر خیالات میں گم، کہیں فیکٹری میں، کہیں آفس میں، دنیا بھر سیر کر رہا ہے، نماز السلام علیکم۔ اب انسان کا دل ہے نا جی، خیالات ہے، شیطان ڈال رہا ہے، نماز کے بعد ہوش آیا، جیسے ہی سلام پھیرا نا امام نے، خود ہی چکر نے، اچھا نماز بھی ختم، شروع کی تھی آٹومیٹک مشین کی طرح ختم۔ لیکن فرمایا اگر کوئی نماز کے بعد بندہ ان، یہ بڑی کوتاہی ہوئی ہے جو اللہ کے سامنے حاضری تھی اور دل حاضر نہیں، توجہ ہی نہیں، کوئی بندہ اس کے بعد تین مرتبہ پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ساری کمی پوری ہوگی۔ دیکھو جی یہ تو اللہ کے کرم اور اس کے احسانات۔ روزے میں بھی ایسا جی، پورا مہینہ بھر روزے رکھے، روزے میں حکم تھا لغو باتوں سے بچنا، چغلیوں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے، یہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر کیا فائدہ روزے رکھنا، کیا فائدہ بھوکے پیاسے رہنے کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب یہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں چھوڑا، حرام چھوڑے نہیں تو حلال چھوڑنے کا کیا فائدہ تھا، کھاتا پیتا رہا۔ لیکن سارا رمضان گزر گیا، آخر میں ہوش آیا، رمضان کی تو کوئی قدر ہی نہیں کی، فرمایا تم صدقۃ الفطر دے دو، اگر صدقۃ الفطر دیو گے تو اللہ تعالی روزے کے ساری کمی اور کوتاہی کو معاف فرما دے۔ کتنا بنتا ہے جی صدقۃ الفطر؟ 80 روپے، کوئی ہے جس کی ویلیو 80 روپے کی؟ ایک بریانی بھی نہیں آتی، آپ ذرا پتہ کریں ریٹ کا، 80 روپے میں سارے مہینے کے روزے اللہ اس کی کمی کی تلافی فرما، سبحان اللہ، یہ کرم ہے اللہ۔ میں سما پہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے تمہیں خلقت عطا فرمائی، قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کسی وقت۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی ایج اس وقت 40 برس ہے، 41 سال پہلے اس کا کوئی ذکر تھا؟ جب پیدا ہوا آیا، اب فکر ہوگی جی اس کا نام رکھو، یہ منا ہے، یہ اس کا عقیقہ کرو، اب اس کی چہل پہل شروع ہوئی، لیکن 41 سال پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور پرانے کسی زمانے میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ اللہ نے وجود عطا فرمایا، عدم سے وجود عطا فرمایا۔ ثم یتوفاکم، پھر اللہ تمہیں وصول کر لیں۔ میں یہ وفات کے لفظ پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، وفات کا لفظ خود بہت بڑی نصیحت، معنی یہ ہم نے جس طرح سے بھیجا تھا اسی طرح سے وصول کریں گے۔ بغیر مال و دولت کے بھیجا تھا، بغیر مال و دولت کے ہمارے پاس آئیں گے، ایسے ہی واپس لیں بس، ہے نا جی، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی آتی جائے۔ سکندر ذوالقرنین نے جس وقت اس کے وفات کا وقت قریب آیا، اپنے وزراء، اپنے ہوا، ان کو کہا، امائدین کو، کہ جب میرا جنازہ نکلے تو کفن سے میرے ہاتھ دونوں باہر نکال دیں۔ لوگوں کا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیک آدمی تھے، قرآن نے ذکر فرمایا، یسألونک عن ذی القرنین، بہت سارے ذوالقرنین گزرے، لیکن یہ قرآن میں جو ذکر، یہ نیک بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا جی، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ساری زمین پر حکومت کرنے والا آج خالی ہاتھ جا رہا، کوئی اس کے پاس چیز نہیں، خالی ہاتھ جا رہا، لباس بھی کوئی کفن دوسرا پہنائے گا تو پہنے گا، ورنہ اپنا اس کا کوئی بس نہیں، اپنا بس نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہہ دے جی مجھے یہ لباس دو چار گز۔ پتہ جی اپنی زمین کتنی ہے، اپنا مکان کتنا بڑا، وہ بس وہ ہے اپنا مکان، جس کی تیاری کی ہمیں فکر نہیں ہے، جن مکانوں کو ہم تیار کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، اور جہاں خود جانا ہے وہاں ضرورت ہے ایگزاسٹ کی، اے سی کی، وہاں لوڈ شیڈنگ سے بچنے کی، وہاں کی گرمی کی، وہاں کی فکر ہے، وہاں کیا حال ہوگا، وہ اس جگہ کا۔ ایک صاحب نے مجھے وہاں ہمارے کمپیوٹر پہ، میرے لیپ ٹاپ پہ ایک انہوں نے ایک چیز بھیجی، وہ دکھا رہے تھے، دو گھر بنائے ہو، ایک فقیر کا گھر، جھونپڑی دکھائی، کچا سا گھر، ایک امیر کا عالی شان بنگلہ، امیر کا گھر لکھا ہوا، دوسرا غریب کا گھر، پھر نیچے دونوں کی قبریں دکھائیں، امیر کا گھر، غریب کا کوئی فرق نہیں، ایک اینٹ کا بھی فرق نہیں، ہے جی فرق۔ پھر اس نے یہ لکھا ہوتا، امیر کی سواری پراڈو بنائی، غریب کی سواری کیا، پیدل ہوگا یا سائیکل ہوگا، دونوں کو دکھا کر، نیچے دونوں کی چارپائی دکھائی تھی جنازے کی، نہ اس کے پاس پراڈو ہے نہ اس کے پاس سائیکل، دونوں کی سواری ایک ہی چارپائی ہے، نا جی حقیقت۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سوچنے کا، اپنا فنا کس طرف ہم جا رہے ہیں اس کو سوچنے کی طرف، اسی لیے فرمایا کفا بالموت واعظاً۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ اگر دو گز کے گھر کی کسی کو فکر لگ جائے نا، کسی کا ایک پیسہ نہ مارے، کسی پر ایک گالی کے ذریعے سے بھی ظلم نہ کرے، کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے میرا اصل گھر تو یہ ہے، اس کی مجھے فکر کر، یہ جو ساری زیادتیاں ہیں، یہ جو کرپشن کے بازار گرم، یہ ظلم ہے، یہ جو گالم گلوچ ہے، یہ جو حسد ہے، جو انسان درندوں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اور یہ جو ایک فقط معاملے چل رہے ہیں، یہ اس کی فکر نہیں ہے کہ وہاں ہمیں کوئی شخص کسی پر ظلم نہیں کرے، نہ کوئی عہدے والا، نہ کوئی خاندان اور جتھے والا، نہ کوئی مال والا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو، اگر اس کی فکر لگ جائے، کیونکہ وہاں تو وہاں کوئی فرار نہیں رہے۔ ثم یتوفاکم، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تمہیں پورا پورا وصول کر لے، یتوفاکم، اسی طرح آ جائیں گے اللہ کے پاس۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا، میں پہلے لفظوں کا ترجمہ کروں، وَمِنْكُمْ، تم میں سے بعض، من کا معنی تھا بعض، اور بھی بہت سارے معنی، پانچ معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی بعض، یُرَدُّ، مَنْ يُرَدُّ، جن کو لوٹایا جاتا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے، الہ کی طرف، ارزل العمر، زندگی کے ناکارہ حصے کی طرف، زندگی کا بیکار اور ناکارہ حصہ، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تم میں سے بعض لوگوں کو زندگی کے بیکار حصے، ارزل، گھٹیا حصے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس عمر کا، اس حصے کا، اس کا نتیجہ قرآن نے فرمایا، لکئی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، لکئی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، لا یعلم بعد علم شیئا، کسی چیز کے جاننے کے بعد بھی وہ نہیں جانتا کہ کیا۔ دیکھا جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیوں کو ذکر فرمایا، پہلے اللہ نے خلقت عطا فرمائی، میں سورہ عبسہ کی آیات پڑھوں، من نطفت خلق، ناپاک پانی سے پیدا کیا، کروڑوں جرثوموں سے ایک جرثومہ لے کر انسان کو کھڑا کیا، نطفت خلق فقدرہ، پھر اندر ہی اندر وہ نقش و نگار بنائے جس کی کوئی انتہا نہیں قدرت کی، سبحان اللہ، فقدرہ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے اس دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ نے اس کو موت دے دی، زندگی ساری گزر گئی، ذکر ہی نہیں فرمایا، یہ تو سمجھتا رہا بہت لمبی تھی، ثم وقت گزرا تھوڑا سا، اماتہ اس کو موت دے دی، فاقبر پھر اس کو قبر میں ڈال دیا، ثم اذا شاء انشرا پھر جب چاہے گا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ سورہ الحاکم التکاثر پڑھ رہا ہوں، الحاکم التکاثر، تمہیں اللہ سے غافل کر رکھا ہے تکاثر نے، تکاثر کا معنی تکاثر کثرت سے، میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، بس مال اگر اس کا ہے تو میرا اس سے زیادہ ہو، فیکٹریاں بڑھ جائیں، دکانیں بڑھ جائیں، کارخانے بڑھ جائیں، بیلنس بڑھ جائے، تکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے شوق نے اللہ سے غافل کر رکھا، الحاکم، حتی، یہ ساری دوڑ کب تک ہے، حتی، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبروں کو جا کر مل جاؤ، بس جس وقت پیغام اجل، ساری دوڑ ختم، ختم ہوگی نہیں جی دوڑ، اب دوڑ ختم، اب منصوبے ختم، کیا انسان، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اللہ اکبر۔ اور میں یہ بھی قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جتنا انسان ان آنے والے مستقبل اور فیوچر، اور مستقبل ایسا فیوچر جو نہ ختم ہونے والا فیوچر، اس کی فکر کرے گا اللہ اس کی زندگی میں سکون پیدا فرما دیتا، اتنا سکون والی زندگی گزارتا، اور جتنا غافل ہوتا ہے، غافل انسان کو قرآن نے فرمایا، قرآن نے سورہ حشر کی آخری رکوع کی آیات اکثر تلاوت ہوتی، کہ تم کل آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لو اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کو اپنے آپ سے بھی بے خبر کر دیتا، وہ اپنا بھی باخبر نہیں رہتا، جو اپنے مولا کا نہیں رہا اللہ اس کو اپنی ذات سے بھی، اس کی زندگی ایسی ہوتی اس کو اپنی ذات کا بھی ہوش باقی نہیں رہتا، اصلی معنی میں ہوش، وہ بڑی بے کلی بے چینی والی زندگی بسر کرتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے، کوئی آزمانے کے لیے کر کے دیکھ لو، آزمورے یک زمانہ خاک باش، مولانا روم کے شعر سنا رہا ہوں، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، سالہا سال تک پتھر بن کے زندگی گزاری ہے، آزمورے یک زمانہ خاک باش، تھوڑے عرصے کے لیے ذرا خاک بن کر بھی دیکھ لو، در بہاراں کہ شوت سر سبز سنگ، موسم بہار میں پتھروں کے اندر کہیں کوئی بہار کے اثرات نظر نہیں آئے، نہ پھول نہ نباتات، خاک شوتا گل برویت رنگ رنگ، خاک بن کے دیکھو پھر دیکھنا جب موسم بہار آئے گا کیسے کیسے پھول اور کیسے کیسے پھل اگتے۔ بات یہ ہے کہ کمی خاک بننے کی، مٹنے کی کمی ہے، اپنے آپ کو مٹی سمجھنے، اسی کو میں جو مٹی کہہ رہا ہوں یہی ہے خلاصہ عبدیت کا، عبدیت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا اور فنا کرنا، جو فنا کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ اس کو بقا عطا فرما، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، دیکھا جی قرآن آیات کا مفہوم، ثم یتوفاکم، اچھا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعضوں کو لوٹا دیا جاتا ہے زندگی کے ناکارا حصے، اس میں اشارہ فرمایا بڑھاپے کی طرح، کہ بڑھاپا زندگی کا ناکارا حصہ، ناکارا اس اعتبار سے فرمایا کہ جس طرح بچپن تھا اسی طرح بڑھاپا ہو گیا، بچپن میں کھانے میں پینے میں لباس میں اٹھنے میں بیٹھنے میں دوسرے کا محتاج، بڑھاپے میں بھی وہ حصہ اسٹیج بھی آ جاتا ہے کہ ہر ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہو، ایسا اسٹیج بھی آتا بڑھاپے کی عمر میں، وہ حصہ جو زندگی کا یہ آ جائے، اس حصے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ مجھے اس زندگی کے ناکارہ حصے سے پناہ عطا فرما جس میں میں نانے جمی لقمے کے ہر ہر چیز کے لیے دوسرے کا محتاج. ایک بات بڑی پتے کی عرض کروں گا، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ناکارہ اس اعتبار سے فرمایا کہ آدمی بہت ساری چیزیں جو جوانی کے اعتبار سے اس کی یادداشت، اس کا حافظہ، اس کی صلاحیتیں تھیں، بڑھاپے میں جا کر ساری صلاحیتیں جواب دیتے، ہاتھ اٹھانے سے جواب دیتے، لرزہ تاری ہو جاتا، کمر جھک جاتی ہے، اور حافظہ اس کا جواب، کتنی بڑھاپا کتنی ان چیزوں کو، کمزوریوں کو لے کر آتا ہے. قرآن نے یہی فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو پہلے اس کر چکا ہے، اس کو یاد تھی، فوراً بات بھول جاتا ہے. عام طور پر بڑھاپے میں جا کر یہ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور بات بات پہ جس کو جو چیز پہلے بتلائی گئی تھی پھر وہ سوال کرتا ہے یہ کیا ہوا، یہ بڑھاپے کی ان باتوں میں یہ چیز آتی. دو باتوں کی طرف میں متوجہ کروں، ایک بات قرآن نے فرمائی تم میں سے بعض کو، اس سے یہ پتہ چلا کہ سارے جوان بڑھاپے کی طرف نہیں لے جائے جاتے، اکثر کو اللہ جوانی میں اپنے پاس لے لے، اکثر کو، منکم تم میں سے بعض. چنانچہ حضرات حکماء نے لکھا ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں موت آتی، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں موت بڑھاپے میں آتی. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حکماء کا یہ کہنا ہے زیادہ اکثر موت جوانی میں آتی ہے، اس کی علامت اور دلیل اور لاجک یہ ہے کہ دنیا میں بوڑھوں کی اکثریت نہیں، دنیا میں جوانوں کی اکثریت. اگر سارے جوان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوتے تو پھر دنیا میں معمر حضرات کی اکثریت ہوتی، ایسا نہیں، اکثریت جوانوں کی ہے. وہ معمر بنتے ہی نہیں بڑھاپے کی دہلیز کی طرف نہیں بڑھتے کہ اللہ ان کو وہ اپنی زندگی کا وقت پورا کر چکے ہوتے. اس لیے منکم تم میں سے بعض کو لوٹایا جاتا ہے الی ارذل العمر، عمر کے حصے کے. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا یہ 80 سال کی عمر ہے، بعض نے کہا 90 سال کی عمر ہے، لیکن قرآن یہ مفسرین نے فرمایا لیکن اس کی تحدید نہیں کی. جس وقت انسان کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اپنی یادداشت کھو بیٹھے، ایک ایک چیز میں وہ بچے کی طرح بن جائے محتاط، پھر وہ ارذل العمر کہلاتی. اس اگر اس کیفیت سے کوئی انسان بچنا چاہے، اور بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، انسان بچے گا اس کا وہ جتنا کو حضرت اکرمہ فرماتے تھے کوئی قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ارذل العمر سے بچا دیتے. وہ جو جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی جوانی بڑھتی. یہ جو بزرگان دین اہل اللہ گزرے ان کو دیکھو نا جی، بڑھاپے میں تو ہونا یہ آئی ان کی چڑچڑاپن، ان کے دل کا سکون، ان کے دل کی حلاوت، ان کے چہرے کی نورانیت، ان کے مزے، ان کی بہاریں اور بڑھتی چلی جاتی اور زیادہ. زندہ لاکھ کا اور مر جائے تو 1.25 لاکھ کا، یہ کیفیت ہوتی ہے قابر. وہ زندگی میں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ لوگ ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے. جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ. یہ واقعہ فرضی نہیں ہے، اگر کوئی فرضی سمجھے تو اس کی تحقیق جا کر لاہور کے سب سے بڑے جامعہ فیروز پور روڈ پہ جامعہ اشرفیہ، ان کے جو محتمے میں مولانا مفتی حسن صاحب کے بیٹے 90 سال، انہیں اس وقت میرا خیال 100 سال کی عمر ہے، مولانا مفتی عبید اللہ صاحب، ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں 100 سال کی عمر. ابھی 2 سال پہلے ہم ملاقات کے لیے گئے زیارت، ایسے لطائف سنا رہے تھے ہنس کر، اور چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں. کوئی حدیث کی کتاب دور حدیث میں پڑھانا آسان کام نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں. اور اگر اور معجزہ دیکھنا ہو اسلام کے اور کرامت دیکھنی ہو بزرگوں کی تو یہیں کراچی میں دیکھ لیں، شاہ فیصل کالونی میں جائیے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہمارے تمام وفاق المدارس کے صدر ہیں، 100 سال کے قریب عمر ہے، 2 مرتبہ دل کا پائی پاس ہو، گھنٹوں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کر. اور وہ وقت بھی ان پر گزرا کہ ایک ایک دن میں 18-18 گھنٹے پڑھاتے تھے، 18-18 گھنٹے، دیکھو ذرا، دیکھو بڑا. اور دوسری کرامت دیکھنی، ایک مہینے میں بڑھاپے میں پورا قرآن پاک حفظ کیا، ایک مہینے میں بڑھاپے میں پورا قرآن پاک حفظ کیا، روزانہ ایک پارہ یاد اور رات کو تراوی میں سنا. ہے جی یہ قرآن کے اعجاز ہیں کسی اور؟ یہ ایسے اکابرین ملت اہل اللہ. میں مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا ہوں. بڑھاپا کیسا، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جتنا اس کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے قرآن سے اللہ تعالیٰ، اس کی یہ عمر اتنی ہی مزیدار اور با حلاوت بن جاتی. بس یہ جو پریشانیوں، یہ دکھ، یہ صدمے، یہ اس وقت جتنا بندہ مرکز لطف سے، مرکز اور خالق کے سکون سے دور ہو جائے گا، اتنا ہی بندہ پریشانیوں میں رہتا ہے. مفتی محمد حسن صاحب سری رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ میں تکلیف تھی، یہ فرضی واقعہ نہیں حقیقت ہے. تو ڈاکٹروں نے یہ کہا جی آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. فیصلہ یہ کیا ڈاکٹروں کے پینل نے، انہوں نے کہا جی کاٹ دو، اگر آپ لوگوں کا یہی ہے، اگر نہیں کاٹیں گے تو پورے جسم میں بیماری پھیل جائے گی. کاٹنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم بے ہوش کریں گے جو بھی. انہوں نے کہا نہیں، بے ہوش کرنے کی اجازت نہیں، بے ہوش نہیں کرنا. بغیر بے ہوش کیے، بغیر بے ہوش کیے، انہوں نے کہا جی آپ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا، بہت تکلیف ہوگی، آری سے کاٹنا ٹانگ کو، گوشت کو آسان ہے؟ نہیں جی آپ اپنا کام کرو. چادر لٹکا دی. وہ ڈاکٹروں نے اب کیا کرتے، اجازت ہی نہیں دی، کہتے میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتے، بے ہوش نہیں. صحابہ کرام بھی نہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، چاہے کتنی تکلیف ہے آنکھ میں، جو بھی ہماری، ہم سجدہ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھ میں تکلیف تھی، انہوں نے نہ میں سجدہ نہیں چھوڑ سکتا، آنکھ جاتی تو جائے لیکن اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکنا میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹ دی، یہ اللہ کے ذکر میں مشغول، تسبیحات میں اللہ متوجہ، اللہ کی طرف ٹانگ کاٹنے. ابھی پوچھ رہے ہیں ٹانگ کٹ چکی ہے، ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں بھائی کب آپ فارغ ہوگے، کب ٹانگ کاٹ، کہتے تو آپ کو پتہ نہیں چلا ہم نے ٹانگ کاٹ دی. کہتے مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا کس وقت ٹانگ کٹ. یہ واقعہ، یہ فرضی نہیں ہے، یہ حقیقی اور اصلی واقعہ جامعہ اشرفیہ کے بعد مفتی محمد حسن صاحب، بڑے ایسے ایسے اہل اللہ، ایسا اللہ سے جن کر، اور بڑے بڑے عجیب نشان. ابھی دو تقریباً دو سال پہلے وفات ہوئے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، انڈیا کے بہت بڑے نواب تھے، نواب جمشید علی خان، ان کے بیٹے تھے نواب عشرت علی خان کیسر، ہمارے بزرگ، اتنے بڑے نواب تھے کہ یہاں آج بھی محمد علی سوسائٹی میں شارع فیصل پر بہت بڑا بنگلہ، بیٹے ان کے اردن کی طرف سفیر. 60 سال تک مسلسل ان کی کوئی تکبیر اولی اور صف اول میں نماز نہیں چھوٹی، اتنے بڑے نواب ہونے کے بعد 60 سال تک. ان کی والدہ کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہا کرتے تھے، ان کی والدہ اس وقت کی رابعہ بصریہ ہے، رابعہ بصری. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی محمد حسن صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی، بڑے بڑے اکابرین نے ملت پردے میں جا کر اماں جی سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے کہ ان کو رابعہ بصریہ کا، ایسی ایسی اس دنیا میں موجود ہیں اہل. حضرت اکریمہ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن سے اور اللہ کی اس کتاب سے جتنا جڑ جائے گا اور اللہ سے ذکر سے، اللہ اس کو ان ساری مصیبتوں سے، ان چیزوں سے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اپنی یاد، اپنا ذکر، ہمارے جتنی مٹھاس، اس کی مٹھاس ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے ذکر کی اور یاد کی لذت چکھا دے، پھر دیکھنا اس سے زیادہ کوئی شیریں چیز نہیں. اس لیے کہ ساری دنیا کی لذتوں کو اور سکون کو پیدا کرنے والا اللہ، جب وہ دل میں ہر وقت ہوگا ساری بہاریں اس کی. اس لیے ہمارے حضرت کا شعر ہے، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. ایسے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا تھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے جیل بہت پیاری ہے اس دعوت گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں بلاتی، مجھے یہ پسند، مجھے تو جیل پسند. 15 سال تک جیل میں رہے، ایسے نہیں ان کے لیے جیل اور بار کے پارک سارے برابر، اس لیے کہ وہ باہر جنگلات میں ہوں، مناظر میں ہوں، تب بھی اللہ کی یاد دل میں، جیلوں میں ہوں گے تب بھی اللہ کی یاد. ایسے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اسیر مالٹا تھے، مالٹا کی یک بستہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر عثمانی، دیکھو جی وہاں یہ کام ہوتے ہیں. شمس الائمہ امام احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ بھی ایک اللہ والے کی کرامت دیکھنی ہے تو ہمارے دارالفتا میں کبھی مدرسے میں تشریف لائیے، ہم آپ کو کتاب دکھائیں گے. 32 جلدوں میں عربی میں، شمس الائمہ احمد سرخسی کو اس وقت کے ظالم بادشاہ نے ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا تھا، قید کر دیا اور کنویں میں ڈال دیا، اندھے کنویں جیسے ہوتے تھے، پانی نہیں کنواں ہے خالی، کنویں کی قید تھی، اور اندر ہی کھانا، اندر ہی عبادات، سارا کچھ اندر ہی، وہ حاجات سے فارغ ہوں۔ اس کنویں سے بیٹھ کر کنارے پر موجود اپنے شاگردوں کو اپنے حافظے سے جو کتاب لکھائی، وہ مبسوط سرخسی ہے اس وقت دنیا کے ہر لائبریری میں موجود ہے اور 32 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، 32 جلدوں میں ایسے ایسے صاحبان علم گزرے۔ بس اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک آیت مبارکہ باقی رہ گئی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ بیان کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی عظمت سب سے زیادہ ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنی یاد ہمارے دلوں میں بسا دیجئے۔ یا اللہ اپنی اطاعت، اپنی عبادت نہ صرف ہمارے لیے آسان بلکہ مزیدار بنا دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنا نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بنا دیجئے۔ یا اللہ تقوی والی زندگی، قرآن پاک کے ساتھ محبت، شغف، ذکر و تلاوت، اے اللہ قرآن مجید کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق والی زندگی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک اللہ۔